kwa kitu kidogo kikiulizwa watu washindana katika kufanya nini kulizungumza lile swala kuwa ni halal ama ni haram. ذكر البيهقي رحمه الله تعالى من حديث مسلم البطين أن عزرة التميمي قال قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وبردها على كبدي ثلاث مرات. علي بن أبي طالب الزمومزة هاي منين kuwa ni baridi iliyoje katika figo zangu. Kiswahili tunaweza kusema ni baridi iliyoje katika moyo wangu. Tumia moyo. Nisema katika figo zangu. Baridi iliyoje. Raha iliyoje. Aliporejelea haya maneno mara tatu, qalu ya amira almu'minin wa ma dhaka? Kitu gani hicho? قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. فلمت وأنا بوليزو يو يجامبو أمبالو هانا علم نالو أكسيما كوا يجامبو ميمي سينا علم نالو سيري جوي بمعنى إلي كوا ني جامبو سهالي كسر بصالح كسيما كتك جامبو أمبالو هانا علم نالو كوا يجامبو فلاني والله ميمي سيري جوي sina ilmu nalo. Huku kwetu tuna maneno kama samanini, kitumia lugha yafanana na uvutaji bangi. Nikisema kisawa kwa lugha ya kisawa sawa, utawakuta watu ukaa kule Mombasa kwetu maskani hivi wamekaa, kisha wasema wajua Albani aliulizwa swali akasema hili swali hakuna anayeweza kulijibu isipokuwa shekhe mmoja yuko Mamrui. Mamrui ni sehemu kule ya makhurafi. Sasa khurafi huyo amsifu shekhe wake Albani mwenyewe, sandala Albani ajua Kenya tena Mombasa tena wacha simu Mamrui. Subhanallah, kadhib. Sasa haya ndio sisi tunayo sisi, kuwa haonekana mtu akijibu suali kuwa yeye ndiyo gwiji, ndiyo yani mwenyewe kabisa katika elimu. Hivi ndiyo sisi tunavyotasawara haya mambo. Lakini ukirudi kwa wanaovioni, kuwa hili suala hawalitasawar kwa sura kama hii kabisa. Ilikuwa nikisikiza wakati mmoja fatawa Nur ala darb ya Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayh. Wallahi huwezi kuamini. Halqa ya kwanza, ya pili, dakika 20-20 ziko paka leo zimewekwa. Ya kwanza, ya pili, haipiti ya tatu. Sheikh Ibn Baz katika swali ataulizwa akisema Allahu a'lam. Ibn Baz anta imam. Allahu a'lam la adri. Hata nasal ikhwa fi lajna daima. Hivi ndio sema. Na yeye ndio rais wa lajna daima. رئيس وهيئة كبار العلماء يقول لا أدري حتى نرجع عند الإخوة ممكن نسألهم نجد الجواب منهم. هذي بي وسيمة وازي وازي الله أعلم لا أدري رحمة الله عليه. من غابي من غابي شعسكية كسيمة الله أعلم لا أدري سيئين. وهو من هو في العلم والزهد والتقوى رحمة الله تعالى عليه. وسلف ndivyo walivyokuwa, kuwa jambo lolote ambalo mtu hana ilmu nalo basi usema wazi wazi kuwa jambo fulani hili sina ilmu nalo. قال الزهري عن خالد بن اسلم وهو اخو زيد بن اسلم خرجنا مع ابن عمر نمشي متابعي سما siku moja tulitoka na sahaba ibn عمر kwa tutembea na yeye pamoja. Falahiqana a'rabiy, akaja bwana mmoja mbedui, na mabedui ni watu ajabu mpaka leo. Mabedui mpaka leo. Wakati wa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, Allah yarhamu, akienda hajj kisaidia katika kutoa fatawa katika yale yanayojiri katika hajj, na alikuwa pamoja na Sheikh Abdul Muhsin Abbad حفظه الله تعالى. أكاجا بدوي الشيخ بن باز أملالا الشيخ عبد المحسن يستقبل السائلين يلي يبكي ويقولي زي واجبنا. هو عالم نعالم الشيخ بن باز نعالم إلى بدوي أم هو الشيخ بن باز. قال أين الشيخ؟ وين الشيخ؟ أنا إنجي بدوي كتكيل التنت عزيزة وين الشيخ؟ كان بيقول الشيخ نائم عندك سؤال الشيخ موجود. قال هذا مو شيخ هذا مو شيخ الشيخ عبد المحسن عباد هذا مو شيخ أنا أبغى الشيخ من نسيم أنا متك الشيخ يا أبا مبكك إنجي كموامشا أمك عندي سؤال يا شيخ يعني لازم أجيبيو ناني ابن باز ndio roho yake ibaridi na angejibiwa pale nje jawabu sawa sawa lakini wana tabia zingine za ajabu ajabu sababu ni jitu hali kuleleka na nini na ilmu na hadhara ambayo nyinyi mjua watu wa mjini a iko hivi utaka jibu utaki wame bedui walikuwa na masuala mengine ya ajabu na wataka fulani ndio ajibu hataki mtu mwingine huyu bwana akaja. قال فلحقنا أعرابي فقال أنت عبد الله بن عمر كمون عبد الله بن عمر كم ديوبيبي عبد الله بن عمر من أسكية كنا صحابة عبد الله بن عمر ديوبيبي قال نعم قام بيان ديوبيبي قال سألت عنك فدللت عليك بمكولي زي أسان نكايلكيز ونكاونيش ونويبي عبد الله بن عمر فأخبرني أترث العمة ابني بخباري دلاياك بابانه الوريثي منك ونكي فتنريثي. قال لا أدري ابن عمر كم بي لا أدري. قال أنت لا تدري ويبي هجوي. قال نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألوا ondoka hapa nenda kwa wanaovioni pale Madina kuna wanaovioni mji wa Madina nenda kaulize swali lako mimi sijui. Falamma adbara qabala yadihi ni bwana akambusu mikono ya Ibn Umar radiyallahu anhu ma waqal ni'ma qala Abu Abdurrahman suila amma la yadri faqala la adri ni bora ilioje ile maneno aliyozungumza Abu Abdurrahman ameulizwa kwa jambo ambalo hana ilmu nalo akasema sina ilmu nalo. Na wallahi al-aks, ikiwa mtu akiulizwa suala asilojijua akasema sijui, heshima yake ya wajuu zaidi kuliko anayejibu kwa uongo yale asiyojua kisha baadaye akajulikana kumbe alikuwa yuwazungumza maneno si ya kweli. Ile thika na imani ya watu juu yako katika yale masuala kukuuliza itaondoka. Kinyume na yule anayesema analijua ni hili jawabu na nsilojua la adri sina ilmu nalo sina ilmu nalo خلاص انتهينا. Na wengi katika watu wao hudhania kuwa nikisema sijui nitaonekana mimi mjinga. La wallah, ikiwa hawakuona haya malaika basi na sisi pia tusione haya kusema kuwa hatujui. قال ابن مسعود من كان عنده علم فليقل به. ابن مسعود اسمه يولي أمباي أنا علم بس يعزم ممزك وعلم. ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. نولي أسيكون إليمنا ديامه أسمي الله أعلم. فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Usijikalifishe wala Allah hakukupelekea wewe uende ukajikalifishe jambo ambalo huliwezi. Wajua jibu, ujui usione uzito kusema mimi jambo fulani sina ilmu nalo. Ninasema leo katika misikiti yetu hii tuna uswali sisi, kila mtu ni alim, hakuna jahili msikitini, kila mtu alim. Na wewe kama uamini, kama ni imamu wa msikiti, siku moja simama msikiti useme dirisha msemaje tuliondoe ama tuliwache. Fahamu tu. Usawa wasimame wale ambao wana elimu na mambo ya ujenzi, wakwambie fanya hivi fanya hivi. Wengine watakwambia ungelifanya hapa jiwa. kuwa bora zaidi. Sababu ni upepo utaingia kwa hivi. Wengine watakwambia mimi naona ungelifanya upande ule. Hakuna ambaye atawacha mchango, ni yeye pia ana mchango wake. Sahihi dirisha. Lakini ukitizama katika swala la ilmu, siku moja hujaonekana ukibeba kitabu kwenye mikono yako hivi umekishika uenda kusoma. Lakini ile elimu nayo kubwa sana. Elimu kubwa sana una. Yaani nikizungumza swala la elimu utamkuta pale pale akwambia hili halimo hili. Mbona mimi sijui? Mpaka ulijue wewe ndio ile elimu. Hawa ni wangapi katika watu ambao wana mambo kama ama siingili wazee na waheshimu sana, lakini kuna wazee wengine si wote. Si wote. Wapo katika wazee hasa kule kwetu. Akwambia kutoka mfungue macho. Mpaka leo hili sijaliona. Wewe utakutuambia lipo hili? Sasa kwani ni wewe ndio qala Allah qala rasuluhu? Ikiwa hukusoma wakati ule ulipofungua macho mpaka leo, lazima basi wewe walijua hili. Halafu swala liko hapa, wewe ulisoma? Kama ulisoma, fanya sasa sawa sawa waweza kuzungumza kile unasema sijui hili. Na mwenye kusoma hawezi kusema kuwa hili halipo mpaka hakikishe. Yule ambaye hana elimu jahe, ndio moja kwa moja kisikia jambo lolote akiona hili si katika yale tuliyozoea sisi, moja kwa moja sema nini? Hili hamna hili. Hili hamna. Yako mengi lakini hili hamna. Hili hamna. Au akatoa fatwa yeye sasa. Mara nyingine unaweza kuulizwa swali wewe. Swali naulizwa hivi. Apita njia tu yeye. Yeye apita njia akasikia swali. Hiyo haramu hiyo huku yenda. Haramu hiyo huku yenda. Sheikh unaulizwa. Nani makosa jawabu lake si ati liko sawa. Lakini bora tutujibu sasa. Uliza ujibiwe. Ibn Abbas na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu maimasihi kwa wawo athara wasema man afta nasa fi kulli ma yasalunahu anhu fahu majnun. Yule ambaye atoa fatwa tu katika kila analoulizwa anajawabu, basi huyu ni mwenda wazimu, akili zake si timamu. Usiwe kama yule Mu'tazili aliyesimama mbele za watu akasema saluni ma baina as-samai wal ardh. Niulizeni baina mbingu na ardhi, nitawajibu chochote. Kibri. Bwana mmoja kumnyosha mkono akamwambia matumbo ya chungu ya wapi? Mdudu chungu ile, matumbo yake ya wapi? Fahakka ra'sahu. Ni kuna kitu jamaa hana jawabu. Asim baina samai wal ardh. Hada ilmu ya jamaa. Ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kitu cha mchezo. Si kila unachoulizwa ni kuna watu wasao kufungua katika hii mitandao, tuseme kwa mfano grupu la WhatsApp. Kazi yake akwambia ni mna fatwa tu. Yeye ajibu. Kila analoulizwa ajibu. Ama kwenye madude mengine waita ma Facebook. Alhamdulillah alladhi afana minhu. Na Facebook sio. Afungua yeye kila siku ana kipindi ajibu majawabu. Amefungua yeye mwenyewe kwa mapenzi yake. Kwa mimi napendelea nijibu watu kwa muda huu mpaka muda huu. Sasa uuliza usikie majawabu dufu dufu anayoyatoa. Ya ajabu ajabu. Chochote kile utachukuliza. Uliza zaka utampata. Ajibu hajasoma hata Umdatul Ahkam kitabu zakao. Hamna beupe. Atajibu kwenye talaka, atajibu kwenye nini, atajibu wala hajali. Hili limo, hili halimo, ajibu, ana channel yake kwenye. Uliza, utapata jawabu. Hadha majnun. Anaifanya jambo kama hili Ibn Abbas al-Mas'ud radhiyallahu anhu wasema, majnun. Ana wazimu, anaifanya mambo kama hili. Al-Bara رضي الله عنه يقول لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيهم صاحبه الفتية. نميوانا ميتاتو katika masahabu waliopigana vita vya Badr, hakuna yote katika wao isipokuwa apendelea zaidi lau kama mwenzake atamtosheleza fatwa, si yeye, si yeye atakayetoa fatwa. وقال ابن أبي ليلى أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمدركي 120 كتك أنصار وصحابة صلى الله عليه وسلم. يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا أو لزم مجواه مسألة هو أدركيشك وهو وهذا إلى هذا حتى ترجع ila al-awwal, mpaka ile swala la rejea kwa yule wa kwanza, nenda kamulize yule, kamulize yule, kamulize yule, mpaka arejea tena kwako. Wa fi riwayatin ma minhum ahadun yuhaddithu hadithan aw yus'alu anhu wa fi riwayatin an shay'in illa wadda anna akhahu kafahu biha. Hakuna yote kati ya wao anayeulizwa chochote kile isipokuwa atamani lau kama ndugu yake atamtosheleza lile swala alijibu yeye. Na hakuna fatwa ataulizwa isipokuwa apendelea lau kama ndugu yake ndio ataulizwa, si yeye. Leo sisi tuko namna hii, hakuna suala linaloulizwa isipokuwa tupendelea tuulizwe sisi, si ndugu zetu. Yaani mpaka yafikia wakati kio watu wamekaa katika kikao kimoja, akaulizwa fulani aona vibaya, kwa nini sikuulizwa mimi ameulizwa fulani? Huyo mtu amnidharau, aliona mimi sina elimu. يا أخي احمد الله شكور والله سبحانه وتعالى عافاك. هاني مسألة يا ديني جنة أو نار، سي مسألة يمجيزو. يعني بدل أنتك شكورك والله كم جعلين للسؤال أنه لزهي أو نذباي يحب التصدر هتك أو نكاننا يبيا مزن قمزة ولين يقول لزهي حب التصدر وحب الظهور، نسأل الله العافية والسلام. فقال أبو الحسين الأسدي رحمه الله إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. نيني متوفت وكتك مسألة هركة هركة أم جواك لو كما عمر أنجي وليز سوالين أنجي كساني وليبي نبيت ببدر kawusani, yani wakubwa katika masahaba, akawaambia kuna masala fulani nimeulizwa, jawabu lake ndio. Lakini leo nyinyi mwatoa fatwa wala hamjali. Ni masahaba walikuwa wakiogopa sana masala ya kutoa tu fatwa hivi, wakiogopa sana, kinyume na watu waliokuja baada yao. Na hili ukilitizama utaliona ni tatizo ambalo wengi katika wanafunzi leo sisi tunalo. Ukiulizwa chochote waona raha na kujibu haraka haraka. Na hata useme kuwa hii pengine ni fatwa umeisoma Ibn Uthaymeen kwa mfano, Ibn Baz, Albani, la la la. Ama kuhukumu jambo fulani ni bid'a ama ni sunna, haraka haraka sasa. Jambo fulani hii bid'a tu. Bid'a kwa msingi gani? Wanaovioni wasemaje kuliswali? Nani aliyekutangulia wewe kutoa hiyo fatwa unaoizungumza? Wazungumza swala la dini, nani amekutangulia katika wanaovioni kusema maneno wasema wewe? Ama ukasema halal au haram, nani aliyekutangulia katika wanaovioni kusema ni halal au ni haram? Kwa dalili gani? Kwa misingi gani ya kielimu? Au mtu akalizungumza swala fulani kwa vile yeye hajalizoea lile swala, aliona ni geni kwake yeye, moja kwa moja shahukumu katika lile swala kwa vipi? Sasa hapo bwana, mimi sikubaliani nalo, si wewe kukubaliana nalo ama kulikataa. Swala ni ilmu na utafiti wa kielimu. Swala ni qala Allah qala rasuluhu, na fahamu ya salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi. Na wengi katika ahlul bid'ah wamepotea katika mlango huu. القول على الله بلا حلم. وين جاء بتفهمه؟ وكم زلي وانبو الله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبالي من الصحابة والكل ونظرون وين؟ watu wa kheri ambao walifuata manhaji hii ya haki wakawa ni aima wa uongofu na kuongoza watu katika haki. Tizama kwa mfano suhila al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr an shay'in faqala la uhsinuhu, aliulizwa huyu bwana suala fulani akasema mimi sijui jawabu lake, la uhsinuhu. فقال السائل اني جئت اليك لا اعرف غيرك, mimi nimekuja kwako sijui yoyote isipokuwa wewe tu kumuuliza. فقال القاسم لا تنظر الى طول لحيتي وكثره الناس حولي, usitizame ndevu zangu ndefu hizi na watu wengi wamekaa wanisikiliza. والله ما احسن, والله nakuapia sijui jawabu. Huu ni mwanachuoni mkubwa asema maneno kama haya. Mwambie yule bwana usitizame ndevu zangu kaziona ni kubwa na ukaona watu wengi huja wakasoma kwangu za kumfanya. Mimi haya masala ninauliza siyajui. Kisha akasema wallahi la an yuqta'a lisani ahabbu ilayya min an atakallama bima laa ilma li, wallahi ulimi wangu huu ukatu napenda zaidi kuliko nizungumzie suala ambalo sina ilmu nalo. Suala huna ilmu nalo talizungumza vipi? Mambo ya ajabu sana. Na mifano tukiitoa haya namna watu wanavyozungumza mambo bila ya ilmu ni mengi sana. Kwa mfano kuna klipu moja mmeiona ya bwana mmoja wa huku Tanzania. Kule kwetu Mombasa huwa hatuwezi kutaja watu na hapa pia sikumtaja. Lakini al-labibu yakfihi al-ishara. Amewakusanya awamu chini yake wamekaa. Kisha ataka kuwaonyesha kuwa hii da'wa salafia ni da'wa batila, imevumbuliwa na watu, imezuliwa au kadha, kama vile da'wa nyingine za tabligh na ikhwan na nyinginezo. Akatoa haya huwa sammakum almuslimina min qabl, kisha jifanya na wajamaa wana mapozi wewe, sababu kuna mavideo ya vuta. Sasa huwa wanafanya kama ni film vile. Kana mna hiyo. Ya akhi malak ya tawadhu lillah. Mimi nawauliza hapa Allah amesema huwa sammakum almuslimina mansar sunna. Almuslimin. Jinga sio wajibu. Almuslimin. Sio ibadhi almuslimin. Huwa sammakum salafiyin. Ah, watu wajibu tu. Yaani wewe ukiulizwa wewe jibu tu. Ushakuwa mamufti. Hivi ndio wanavyowalelea jamaa, sio? La, la. Angesimama mmoja kama shekhe, hebu kidogo. Nakuuliza wewe wasema wewe nani? Muislamu, Mshia ama Msuni? Eh? Nakuuliza wewe Mshia ama Msuni? Sema nini? Mimi Msuni. Si ushagawanya Uislamu? Si ushagawanya Uislamu? Mbona wewe umuite Mshia wewe ujiite Msuni? Haya wewe Msuni. Sasa Msuni upi? Khurafi ama ni kadha ama ni Ansari kama wanavyojiita wao ama ni fulana na fulana? Aa, mimi ni Muislamu ala kitabu wa sunna, sio? Kama yule alizoeleza Sheikh Al-Albani. Ana Muslimun ala kitabu wa sunna. Hakuna anayesema ni Muislamu anayekataa Qur'an na Sunna. Hata rafidhi au marafidhi wa mjishia miovu pia wao husema mimi ni Muislamu ala Qur'an wa Sunna. Wao pia husema. tofauti yako wewe na yule nini? Ile bwana aliuliza na Sheikh Al-Albani alijibu akisema ana muslimun ala kitabi wa sunna bi fahmi salaf al-umma. Fadhahika Sheikh Al-Albani. Manake yarudi kule kule, azunguka rudi kule kule. Nini maana ya salafia? Ni ule Uislamu aliotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, ndio tafsiri ya salafia. Ni huo Uislamu. Lakini kwa kuwa kila anayejinasibisha na Uislamu, hata wengine wana itikadi potofu, kuanzia salaf wakajulikana wanaofuata mwenendo wa sawa sawa Mtume sallam kama nani? Ahlus Sunna ama ahlul athar ama ahlul hadith al-firqatun najia al-taifatun mansura, haya yote ni majina wale wale. Lakini jamaa kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastakhaffa qawmahu fa'ata'u, fastakhaffa qawmahu fa'ata'u, amewafanya wajinga na watu wakamtii. Sasa mtu kama huyo azungumza jambo hana ilmu nalo, alizungumza. Kwa hivyo ukishasema kuwa mimi Muislamu peke yake, hatukatai. Lau kama watu wote watakubali kufuata Qur'an na Sunna ala fahmi salaf al-umma, tutayatoa majina yetu tuseme sote nani ni Muislamu. Takubali bila shaka. Lakini wewe ni Muislamu, naam. Yule akifanya ukhawarij wake anaofanya yule, akalepua kule akaua watu abria, utaambiwa aliyefanya kazi nani? Muislamu. Na wewe nani? Hami siko pale. Sasa wewe watafautisha, wewe ndio ulitafuruka basi, yule mwenzako. Nasema la, yule yuko katika madhhabi ya khawarij, sisi si katika wao. Tamyizu huwezi kuikimbia, huwezi hata siku moja kuikimbia. Upende ukatae, lazima utafikia wakati utasema yule si mimi, ile njia anayoifuata yule si sawa. Lakini angalia watu wakifikia katika kuzungumza mambo ambayo hawana ilmu nayo, huleta vichekesho. Sallallahu alaihi wasallam, huyu hizbi mfano wake mzuri kabisa, akazungumza hili swala kwa maneno kama haya, na watu wakamsikiliza wakaona iko sawa kabisa. Na lau kama yule ami aliyejibu pale la, naam, la, yule ukapatana naye leo atakuelewa wewe? Hawezi kukuelewa mweneza nini. Hata ukamweleza vipi hawezi kukuelewa, kwa sababu ashajiona kwa kile alichonacho ndio nini, ndio ilmu ashaielewa. Alafu la ajabu, hawa hizbiyun wa huku kwetu huku, mshaona nini kusomesha? Sijui huku kwenu, lakini kule kwetu hata al-usul thalatha sijaona hata mmoja kusomesha. Wacha kitabu kikubwa sana Al-Qawa'id Al-Arba'a bikia kusomesha, hauoni hata siku. Ni kongamano, ni hadhara, basi ni kubwa khutba ya Jumaa, lobakia kongamano, conference, sijui nini kadha, hizo ndio safari. Sasa ikiwa wewe hujaonekana hata siku moja ukisomesha kitabu cha ilmu, huwa vipi mufti? Huwaje huwaje mpaka mkatunga mpaka vikao mkaviita majlisul ulama? Sadala ni tartibuni shekhe, majlisul ulama. Kisha mtasema mkizungumziwa haya madharauliwa. Si madharau, lakini mimi sijaona mfano. Mimi sijui nyinyi wenzangu, mimi nikisema mimi sijaona katika huku tunapoishi mtu astahili kuitwa nani, alimun min alulama. Hebu tuonyeshe mfano Ibn Baz. Mfano mtu aseme huyu sasa daraja yake ni sawa na Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen ama Al-Albani ama Al-Fawzan, yupo humu. Sasa kwa nini bwana tupakane tena mafuta kwa nyuma ya chupa kama wanavyosema Waswahili, tudanganyane kisha ndio tuliingizane katika mindset kama hizi? Na hili halipo tu kwa mahizbi, na wapo katika ndugu zetu sisi ndani ya safu yetu, ambao ni mara moja kuhukumu katika swala fulani halifai kwa mashiku gani. Mimi naona tu halifai. Tushaona mangapi katika magrupu ya WhatsApp, ukaa chini ya tukatizama tu swala, mtu aliuliza moja, yurmi ala alhawa mubashara, hapo hapo live, hachelewi, halali. Mwingine anamuuliza kwa dalili gani? Mimi naona hivyo tu. Ah, kwa nini wafanye hivyo? Kwa nini ujitie katika dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni madha ya akhi. Ni jukumu zito. Salafu salih walikuwa wakiliogopa. Sasa huyu mwanachuoni anasema napendelea nikatoe ulimi kuliko nimsemeze uongo wa Allah Subhanahu.